مسجد میں داخل ہونے کی درخواست کیا ہے۔ میں عظیم خدا اس کے فراخدلی چہرے اور اس کے قیمتی اختیار میں مایوس شیطان سے خدا کے نام اور خدا کی سلامتی میں پناہ مانگتا ہوں۔ آپ کی رحمت۔